Een stichting uit Drenthe begint een juridische strijd tegen de wolf. Erg benieuwd welke advocaat binnenkort op een verjaardagsfeestje gaat vertellen dat hij of zij een roofdier als nieuwe cliënt heeft. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Joe Biden trapt vanavond zijn campagne voor de verkiezingen af. Met welke boodschap wil hij Amerika aan zijn kant krijgen? Het Israëlische kabinet ruziet over wat er met Gaza moet gebeuren na de oorlog. Welke plannen liggen er en hoe reëel zijn ze? In 1936 brak de Spaanse burgeroorlog uit. Ook Nederlanders vochten daar tegen fascisme. Wat zijn de parallellen met onze tijd? En Britse kijkers naar James Bond-films worden vanaf nu vooraf gewaarschuwd. Waarvoor, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag, 5 januari. Ook vandaag nog problemen door het hoge water. Zoals in Bergen aan Zee, waar een complete straat onder water stond. U gaat eventjes naar de auto. Heeft u wel een zwemdiploma? Dat heeft u nu wel nodig. En ik heb ook een zwemvlies aangeschaft. Ja, je moet alles gaan uitvinden. Ook natte voeten in Dalfsen in Overijssel. Bij deze mensen stond het water tot in de woonkamer. Een hele dikke bak ellende. Het laminaat, dat begint nu al te krullen, maar het is allemaal nat. Die betonnen vloer is allemaal nat hieronder. Maar de situatie heeft ook een positieve kant. In Deventer brachten alle hoogwatertoeristen veel geld in het laadje bij de horeca. Bij far de allerdrukste weken van de afgelopen jaren hebben wij eigenlijk rond die hele kerstperiode meegemaakt. Het aantal vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling is geteld. Er waren meer slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk. Dan moet je echt denken aan de echt harde knallen. Hè? Dus de cobra's, de nitraten, dat soort type vuurwerk, knalvuurwerk, wat echt enorme knallen geeft. Artsen reageren bezorgd. De potentie van met name die cobra 6 knalvuurwerk, het heeft gewoon de potentie van een handgranaat. En je ziet gewoon dat zo'n hele hand dan ontploft. Wat ook opvalt, 12 tot 15-jarigen raken steeds vaker gewond door al die zware knallers. Ja, en dat is eigenlijk extra zorgwekkend, omdat deze groep überhaupt geen vuurwerk mag afsteken. Grote vraag is natuurlijk, hoe komen ze er dan aan? Een groot deel wordt ook gewoon via internet wordt dat besteld en dat wordt gewoon thuis bezorgd. Er is vorst op komst en dan begint bij veel schaatsliefhebbers het al een beetje te kriebelen. Ik doe niet anders dan op de app kijken wat het weer gaat doen. Zij wil volgende week hoe dan ook het ijs op. Ik pas donderdag op een klein meisje. Dat kan nog niet lopen, maar ik zei vanavond wat er ook gebeurt. Ik neem hem mee in de wandelwagen, ik ga schaatsen. Deze vrouw is niet de enige die al volop met schaatsen bezig is. Bij schaatswinkels loopt het storm. Het is de hele dag gekhuis geweest. Deze schaatsenslijper draait zelfs overuren. Ik heb bijna de hele nacht doorgewerkt. Ik had daar 80 paar of zo. Dus dat in mijn eentje is wel veel, hoor. Ja, komt hij nog wel aan slapen toe? Ja, heel weinig. Ik heb 3-4 uur geslapen of zo. En natuurlijk ging het vandaag nog veel over stem van het oog Hans Hogendoorn. Hij stopt na 48 jaar. De zoektocht naar een opvolger is in volle gang. Veel mensen spreken een stukje oogtune in, onder wie deze BN'ers. Dit is Met het oog op morgen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dit is Met het oog op morgen dus. En hier is Suzanne de Vries, die heeft de krant gelezen vanmorgen. Autoriteiten denken dat energiebedrijf Hollandse Energiemaatschappij voor vele miljoenen euro's misbruik heeft gemaakt van het prijsplafond. Dat zegt een goed ingevoerde bron tegen de Volkskrant. Met dat prijsplafond beschermde de overheid consumenten tegen hoge energieprijzen. Het energiebedrijf rekende klanten afgelopen jaar tarieven die wel 2 keer hoger lagen dan gemiddeld. De klanten merkten daar dankzij dat prijsplafond minder van, want het ministerie betaalde het verschil dan aan het bedrijf. Het ziet er allemaal heel lelijk uit, zegt de bron. Sinds de oprichting eind 2020 is de Hollandse Energiemaatschappij bijna continu in opspraak. Zo zouden ze dubieuze vaste contracten in de maag van kleine bedrijven hebben gesplitst. Rekeningen verviervoudigen daardoor. Omdat het vanaf dit schooljaar verboden is om mobiele telefoons in de klas te gebruiken, sprak NRC met 10 en 11-jarigen om erachter te komen wat hun telefoon voor ze betekent. Bij de een lijkt het nog vooral speelgoed voor muziek en spelletjes. Bij de ander is het echt al deel van hun sociale leven. Zo zit Imran van 11 zo'n 4 uur per dag op zijn telefoon. Hij vindt het leuk om kattenfilmpjes te kijken. En als hij iets tegenkomt wat volgens hem niet voor zijn leeftijd is, dan swipt hij weg. De krant schrijft dat er toch ook nadelen zitten aan een smartphone op jonge leeftijd. Een aantal psychologen is overtuigd van een verband tussen de opkomst van de smartphone en de toename van angst en depressie bij jongeren. Elke nacht rijdt er een speciale wagon vanaf de Poolse grens naar Kiev. Die brengt onder meer belangrijk buitenlands bezoek naar de Oekraïnse hoofdstad, van president Biden tot Mark Rutte. In andere rijtuigen mogen ook gewone reizigers mee. Het AD stapte in de trein. En de kosten voor een ticket zo'n €13. Elke plek lijkt bezet in de 14 wagons. En de trein vertrekt precies op tijd. Wat verder opvalt is een fotocollage in het gangpad, met een overzicht van wereldleiders die veilig afgeleverd zijn in de hoofdstad van Moed. Onder andere Ursula von der Leyen en Justin Trudeau zijn erop te zien. Kunstijsbanen gaan in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij het levend houden van de Nederlandse schaatstraditie, dat schrijft Trouw. Door klimaatverandering neemt het aantal vorstdagen per jaar af, met als gevolg dat schaatsen op natuurijs steeds zeldzamer wordt. Nederland heeft 21 kunstijsbanen. Woon je daar niet in een buurt, dan wordt schaatsen steeds lastiger, zegt de KNSB. En hij wil de schaatsbond op anticiperen door de komende jaren meer banen te bouwen. De krant liep mee tijdens een schaatsles op een kunstijsbaan. Daar liepen ze de 9-jarige Willem tegen het lijf. Gisteren viel ik nog, toen ik op mijn allerhardst wilde schaatsen. Maar ik ga door. Dit is veel te leuk om mee te stoppen, zegt hij. En als het weer een beetje meezit, kan hij zijn schaatskunsten misschien deze winter ook op natuurijs laten zien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gabriel Rios, Las Calaveras. Thank you. Today we're here to answer the most important of questions. Is democracy still America's sacred cause? Met een toespraak op historische grond heeft president Biden vanavond zijn verkiezingscampagne afgetrapt in de staat Pennsylvania. Alle ogen waren daarbij gericht op wat hij over zijn directe concurrent Donald Trump zou zeggen. Contact met Marieke de Vries in de Verenigde Staten. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Simone. Ja, wat was nou de belangrijkste boodschap van Biden tijdens die toespraak? Ja, dat de democratie zelf bij deze verkiezingen op het stembiljet staat en dat hij er alles aan zal doen om de in Amerika toch als heilig beschouwde grootheden als vrijheid en het recht op keuzevrijheid in een democratie, dat hij dat zal verdedigen. Hij herinnerde iedereen er nog maar een keer aan dat Amerika zich ooit heeft vrijgevochten van de tyrannieke Engelsen om nooit meer te hoeven buigen voor een koning of een dictator. Ja, en dat de macht in handen van we the people hoort te liggen. Dus democratie wordt zijn centrale thema het komend jaar. En wat hij eerder niet deed, dat deed hij nu wel. Hij noemde Trump bij naam en hij koos ook de aanval. Hoe deed hij dat? Ja, door aan te halen dat Trump zelf zegt op dag 1 van een nieuwe termijn van hem in het Witte Huis wel een dictator te willen zijn en alle regels en wetten en zelfs de grondwet uit het raam te willen gooien. Volgens Biden wil Trump de democratie opofferen om zelf de macht te kunnen grijpen. En hij haalde zijn rol aan natuurlijk bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021, de dag dat Amerika, zo zei Biden, alles dreigde te verliezen. Ook zijn democratie dreigde te verliezen. En hij noemde Trump een loser. Een loser die zijn verlies na de vorige verkiezingen niet toe wilde geven. En ook nu weer heeft aangekondigd dat niet te zullen doen. Hij noemde hem de election denier in chief, zeg maar commandant verkiezingsuitslagontkenner. En er is dus duidelijk wat te verkiezen komend jaar, zei Biden. Luister maar. The choice is clear. Donald Trump's campaign is about him. Not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. Our campaign is different. For me and Kamala, our campaign is about America. It's about you. It's about every age and background that occupy this country. Ja, Biden hield deze toespraak op een historische plek, ik zei het al, waar George Washington ooit de revolutionaire oorlogstroepen toesprak. Valley Forge heet die plek. Waarom juist daar? Ja, dat was dus die plek waar George Washington zijn troepen moest zien te motiveren om in een hele koude winter het vol te houden. En hij gaf daar een motivatiespeech over waar ze voor vochten, namelijk voor democratie. En bovendien trad Washington, nadat hij het machtige leger van de Engelsen had verslagen, vrijwillig terug als legerleider. En ja, later deed hij dat ook als eerste president. Dus die vrijwillige en vreedzame overhandiging van de macht, daar heeft hij een voorbeeld in gesteld. Hij vestigde daarmee een traditie. Iets wat Donald Trump niet deed. Dus het was weer een steek in de richting van zijn politieke tegenstander. Voor Biden is de verkiezingscampagne nu afgetrapt. Trump is natuurlijk al veel langer bezig. Heeft hij daardoor ook een voorsprong? Nee, dat denk ik niet hoor. Want Biden is ook iedere dag op tv te zien als president weliswaar. Maar die heeft dus ook wel zijn momenten om het publiek te bereiken. Ja, en Trump die moest natuurlijk al eerder op campagne. Want die heeft nog wat andere tegenstanders binnen de Republikeinse partij waar hij tegen of moet nemen. Ja, Trump die geeft straks ook een speech in Iowa. Daar wordt volgende week bepaald wie daar de Republikeinse kandidaat wordt. Heeft hij nog flink wat concurrentie? Er zijn inderdaad andere kandidaten. Er zijn er nog 4 belangrijke in de race. De belangrijkste zijn Ron DeSantis. Dat is de huidige gouverneur van Florida. Die gooide in het begin hoge ogen als zeg maar het redelijk alternatief naast Trump. Het is voor hem wel erop en of eronder zometeen in Iowa om te zien of hij inderdaad in de buurt van kan komen van Trump. In de peilingen doet hij het absoluut niet goed. Dus daar gaan we op letten in Iowa. En Nikki Haley, die gooit ook nog hoge ogen. Ze is de oud-ambassadeur van Trump bij de VN. Maar ze komen allebei nog niet in de buurt van Trump, hoor. Die loopt echt ver op ze voor. Maar het is toch interessant om te kijken hoe ze het gaan doen in die voorverkiezingen. Want ja, er lopen natuurlijk ook nog allerlei andere rechtszaken tegen Trump. Hij kan nog uitvallen in de loop van het verkiezingsjaar. En dan zal er toch iemand anders naar voren moeten treden in die Republikeinse partij. En daarom is het interessant te zien hoe die andere kandidaten het nu ook doen. En van die andere kandidaten, kun je nu al zeggen, nou, die zal het worden, mocht dat inderdaad misgaan met de juridische strijd waar we het zo nog over gaan hebben van Trump? Ja, nee, daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog niet een vicepresidentskandidaat aangewezen. En in verschillende staten doen verschillende kandidaten het op dit moment nog beter. Dus ja, dat is echt nog helemaal open. Ja, want in 2 staten is het dus de vraag of Trump op het stembiljet mag blijven staan, omdat daar voorlopig met succes althans tegen is geprocedeerd. Is daar verder al meer over duidelijk? Ja, dat zijn de twee staten Colorado en Maine. In die staat is een oude wet van net na de burgeroorlog afgestoft, waarin staat dat wie heeft deelgenomen aan een opstand, wie heeft deelgenomen aan rebellie, staat er letterlijk, mag zich niet meer verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. Nou, in deze twee staten heeft hun hoge gerechtshof en ook de hoogste ambtenaar die gaat over de verkiezingen in Maine, heeft gezegd, nou, Trump is inderdaad schuldig geweest aan deelname aan een rebellie op die 16 januari. Dus hij zou niet op het stembiljet mogen staan. Nou, zijn zij niet de hoogste organisaties die daarover gaan? Mm-hmm. Degene die zich daar nu nog over moet gaan uitlaten is het federale Hoge Rechtshof hier in Washington D.C. Het was de vraag of die zich hieraan zouden durven branden aan deze zeer politiek gevoelige kwestie. Maar 10 minuten geleden is bekend geworden dat ze inderdaad deze zaak zullen aannemen. En dus in de komende weken, nog voordat de voorverkiezingen misschien op gang komen, een uitspraak zullen doen of Trump zich verkiesbaar mag stellen of niet. En hoe groot is de kans uiteindelijk dat het Hoge Rechtshof hier inhoudelijk een uitspraak over gaat doen? Ja, dat gaan ze dus doen. Dat hebben ze zojuist besloten. Ze gaan een uitspraak doen uiteindelijk. Ze hebben deze zaak aangenomen. Dus er zal een uitspraak komen over of Trump op het stembiljet zal staan of niet. En als hij er niet op staat, is het einde oefening? Nou, dan is het de vraag of het teruggaat naar de staten. De vraag die gesteld wordt is, hebben deze Colorado en Maine, hebben zij het juiste besluit genomen over deze stoffige wet van net na de burgeroorlog of niet? Daar zal het Hoge Rechtshof een uitspraak over moeten doen. En dan is het inderdaad de vraag of Trump dan nog op dat stembiljet mag blijven. We gaan het zien. Dankjewel, Marieke de Vries. It's a man's world, James Brown. Nog altijd gaan de Israëlische aanvallen in Gaza door, met afgelopen dag zeker 162 dode Palestijnen. Tegelijkertijd werkt Israël aan een exit-strategie. Een plan voor hoe het verder moet met Gaza en de Palestijnen. Wat is het belang van dit plan voor beide partijen? Hier in de studio Peter Malcontent, welkom. Dank je wel. Historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Eerder deze week zeiden twee Israëlische ultrarechtse ministers dat zij de Palestijnen wilden verplaatsen naar andere landen. Dat viel buitengewoon slecht in het buitenland. Ook het kabinet, het Nederlandse kabinet, heeft gereageerd. Sinds gisteren ligt er een nieuw plan van defensieminister Gallant. Waar komt dat plan op neer? Nou, dat plan komt iets meer in de richting van wat de Europese Unie en de Verenigde Staten graag zouden willen. Dat voorziet wel in Palestijns zelfbestuur in Gaza. Er zou dan wel militaire supervisie blijven bij Israël. Israël behoudt zich dan ook het recht voor om weer opnieuw te kunnen ingrijpen in Gaza, mocht het verkeerd gaan. Wat een beetje minder duidelijk is, welke Palestijnen daar dan eigenlijk het voor het zeggen zouden gaan krijgen. Dus, Hamas is het niet, dat Hamas snapt is het iedereen. Niet. Nee, dat is uitgesloten. Ja. Maar wat die Israëlische minister van Defensie, Gallant, heeft gezegd, is dat hij in eerste instantie toch denkt aan lokale bestuurders, dus Palestijnen uit Gaza zelf, die dan niks te maken hebben met Hamas. En dat zou op het eerste gezicht betekenen dat er geen plaats zou zijn voor de Palestijnse autoriteit. En dat is dan weer tegen het zere been van de Europeanen en de Verenigde Staten, die altijd tot nu toe hebben volgehouden van de Palestijnse autoriteit moet het uiteindelijk ook weer in Gaza voor het zeggen krijgen. Dus ja, hoe dat precies gaat uitpakken, dat is vrij lastig te bezien. En dan tegelijkertijd, wat aan dat plan ook verbonden is, is de opdracht dan aan de internationale gemeenschap om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en om in de transitiefase bijvoorbeeld door middel van een vredesmacht daar een rol te gaan spelen. Die dan eventueel uit Arabische landen zou kunnen bestaan, maar dan bijvoorbeeld onder de vlag van de VN. Maar Israël ziet dus een grote rol voor die Palestijnse autoriteit, maar die is toch helemaal niet zo populair onder de Gazanen? Nee, dat klopt. Die is helemaal niet populair. Maar het is aan de andere kant wel begrijpelijk dat met name de Amerikanen vanaf het begin af aan hebben ingezet. Alles hebben ingezet op die Palestijnse autoriteit. In de eerste plaats omdat er namelijk niet zo heel erg veel anders voorhanden is. Er is geen andere Palestijnse organisatie die op enige reële steun onder de Palestijnse bevolking kan rekenen. Ja, er is nu veel steun voor Hamas, maar voor Hamas is geen plaats ingeruimd. Dus dan kom je toch bij die Palestijnse autoriteit uit. En er is natuurlijk de Amerikanen vanaf begin af aan veel aan gelegen geweest om ervoor te zorgen dat er nog maar één Palestijnse organisatie een rol gaat spelen. Want daarmee, en tenminste dat is mijn visie eigenlijk altijd geweest sinds 7 oktober, is dat Amerikanen ook op die manier de druk op Israël kunnen verhogen. Want de Israëli's hebben de laatste 20 jaar continu gezegd, vanwege het bestaan van Hamas, ja, maar we gaan niet praten met die Palestijnse autoriteit, want dan zijn we er nog niet uit. Want dan hebben we Hamas nog. En wat doen we daar dan mee? Nou, als Hamas weg is en de Israëlische regering linksom of rechtsom toch met die Palestijnse autoriteit moet gaan praten, dan kan Israël daar ook niet zo heel gemakkelijk tegenin gaan en zeggen dat doen we niet. Omdat dan ook gezegd kan worden tegen Israël, er is niks anders voorhanden en daar ga je dus maar mee praten. Nou, maar Palestijnen besturen Gaza dus in de visie van Israël. Israël wil over de veiligheid gaan. Ja. Betekent dat dan dat er dan tot in lengte van dagen het Israëlische leger daar aanwezig blijft? Nou, dat is dan ook weer niet de bedoeling, heeft Gallant gezegd. Dus dat Israëlische leger zou zich dan wel moeten terugtrekken. Maar hoe gaan ze die veiligheid dan waarborgen? Ja, dat is ook een beetje het vage aan het hele plan. En dat moet ik ook echt benadrukken. Dit plan moet je echt in de eerste plaats ook als een tegenhanger zien van die uitspraken van Smotrich en Ben-Gvir, die ultrarechtse ministers in het kabinet, afgelopen week. Het is echt als een tegenhanger bedoeld. En wat ook interessant is om te zien, het geeft ook duidelijk aan dat er binnen dit kabinet ook verschillende kampen bestaan die elkaar te vuur en te zwaard aan het bestrijden zijn. Tel daar ook nog eens op de positie van het leger. Het leger heeft ook totaal geen vertrouwen in die ultrarechtse ministers en andersom. Dus die hebben meer vertrouwen in inderdaad een Gallant en in Gantz, de oppositieleider, een van die oppositieleiders die tot het oorlogskabinet is toegetreden. Ook een voormalig bevelhebber van de Israëlische strijdkrachten. Zo, dat is een beetje de verdeling. En Netanyahu zit daar een beetje middenin. Hij probeert een beetje de lieve vrede te bewaren. Weet eigenlijk ook niet hoe hij dit moet doen. Dus het ene moment hoor je hem ook meer galantachtige opmerkingen maken. En het andere moment meer ultrarechtse opmerkingen maken. Dus in de kerstperiode had hij het ook over vrijwillige emigratie. Dat past dan echt in de lijn van Ben-Gvir en Smotrich. En soms hoor je hem ook weer dingen roepen van... ja goed, we zien wel hoe het precies gaat gebeuren. In ieder geval interessant om te zien is dat, dat gisteren nog een vergadering van het kabinet plaatsvond... waar onder andere dit thema ook besproken is. Ook een onderzoek wat het Israëlische leger nu wil laten doen... naar wat er in godsnaam mis is gegaan op 7 oktober. Dat heeft tot zo'n enorme ruzie geleid in het kabinet... dat het tot bijna buiten het gebouw te horen viel. Waarbij iedereen elkaar voor rotte vis heeft uitgemaakt. En die twee kampen, dus met aan de ene kant Galant, Gantz en het leger... en aan de andere kant die ultrarechtse ministers... eigenlijk op oorlogskoers met elkaar. Dus oorlog in het oorlogskabinet. Ja. Hoe waarschijnlijk is het dat ze het dan eens worden... over heldere gestructureerde plannen over wat er na die oorlog moet gaan gebeuren? Nou ja, dat is waarschijnlijk ook wat de Amerikanen hoofdbrekens bezorgt. En het is ook niet voor niks dat volgende week minister Blinken op... nu voor de zoveelste keer naar het Midden-Oosten afreist. En die zal natuurlijk als hij van de vliegtuigtrap afkomt... onmiddellijk zeggen, wij staan achter Israël. Maar zodra de gordijnen zijn gesloten... zal hij inderdaad opnieuw met de vuist op tafel slaan en zeggen... zo kan het niet langer. Er moet een exit-strategie komen... voordat deze oorlog is afgelopen. En die exit-strategie kan niet uit zogenaamde vrijwillige emigratie... van Palestijnen uit Gaza bestaan. En wat vinden Palestijnen van dit nieuwe plan van Galant? Wordt hen überhaupt iets gevraagd? Nee, eigenlijk wordt er natuurlijk... dat is natuurlijk een beetje het bizarre van de hele zaak. Er wordt over de hoofden van de Palestijnen heen... besloten wat hun toekomst is. En misschien is dat ook de grote tragiek van het Palestijnse volk. Want zo is het eigenlijk al een eeuw lang gaande. Zo gebeurde het na de Tweede Wereldoorlog. In de Verenigde Staten of in de Verenigde Naties werd besloten... Palestijnen krijgen een stukje van Palestina... en daar moeten ze het mee doen. Er werd er niet gevraagd of ze daarmee konden... instemmen. Dat was een beslissing die uiteindelijk genomen werd door de Verenigde Naties. Ze hebben nooit iets te zeggen gehad over wat er in de Palestijnse gebieden zelf moet gebeuren. En nu is dat eigenlijk is het de zoveelste herhaling van dit verhaal die nu eigenlijk plaatsvindt. En natuurlijk willen die Palestijnen hier helemaal niet akkoord mee gaan, want het is heel erg duidelijk, en ook dat is een pijnpunt voor de Europeanen en de Amerikanen. Kijk, wat Galant voorstelt is een soort van hele, hele erg beperkte autonomie... die misschien nog minder ver gaat zelfs dan in die delen van de westelijke Jordaan... over wat de Palestijnse autoriteit het voor het zeggen heeft. En dat is eigenlijk voor de Palestijnen onacceptabel. Die hebben ooit gezegd, kijk eens, we hebben eigenlijk jullie al een groot deel van de taart gegeven. Wij willen de Westbank en wij willen Gaza. Daar willen wij onze kleine Palestijnse staat hebben. En dan moet het ook een echte staat zijn. Maar denkt Israël niet dat er draagvlak nodig is om dit plan uit te voeren? Ja, maar dan kom je toch een beetje in de wonderlijke wereld van hoe Israël zeg maar de huidige realiteit omtrent dit conflict beleeft. Ja, je moet je voorstellen, heel veel Israëli's leven in een realiteit waarin vanuit hun gezichtspunt het idee bestaat, wij zijn al sinds 1948, sinds onze onafhankelijkheid, in oorlog met de buitenwereld, in oorlog met de Arabische wereld, in oorlog met de Palestijnen en soms ook met de grote boze buitenwereld daarbuiten, die ons soms niet wil steunen. Ondanks onze hele lijdensgeschiedenis. Israëli's zeggen van, kijk, wij hebben onze staat opgebouwd op de as van de Holocaust. Wij hebben een geschiedenis van lijden. Wij zijn slachtoffers van de geschiedenis. En dat is ook wat het Israëlische volk bindt als natie. Dat is het nationale verhaal. En alles wat daar eigenlijk haaks op staat, wordt er ook buiten gehouden. Dus als je gaat het probleem zou gaan benaderen vanuit Israëlisch kant, vanuit een mensrechtelijk perspectief. Nou ja, weet je wel, Palestijnen hebben ook het recht op zelfbeschikking, net zoals wij dat ook hebben en erkend hebben gekregen. Dus die zouden ook een eigen staat moeten hebben. Dan wordt het lastig, want dan komt ook het idee van de veiligheid van Israël weer bovendrijven. En dan zeggen Israëlische leiders, en die maken er soms ook misbruik van kijk, we kunnen die Palestijnen nu eenmaal niet hun eigen staat geven. Dat gaat ten koste van onze eigen veiligheid. En daarmee komt de nazistaat van Israël op het spel te staan. En dan zijn we weer terug bij af. Dus alles wat er haaks op dat nationale verhaal staat, dat wordt eigenlijk afgewimpeld. En als je al decennia lang in zo'n situatie leeft, in zo'n bubbel leeft, dan ga je natuurlijk ook in die soms wat verknipte realiteit geloven. Dat gebeurt. Maar ziet u dit conflict eindigen en hoe dan? Nou ja, op de korte termijn niet. Het enige wat je zou kunnen bereiken op de korte termijn is een soort van negatieve vrede. Dat betekent dat je in ieder geval ervoor zorgt dat er een einde aan deze oorlog komt. De taak van de internationale gemeenschap is om daarbij gelijk door te pakken. Dat is ook de reden waarom de Amerikanen zo aandringen op een exit strategy voor de oorlog is afgelopen. Want doe je dat pas daarna, dan verzand je weer in de situatie zoals we die kennen. En wil je echt van positieve vrede spreken, dat wil zeggen dat Palestijnen en Israëli's gewoon zonder belemmeringen in vrede samen gaan leven, dat gaat nog wel een tijdje duren. Negatieve vrede. Dank, Peter Malcontent. Graag gedaan. Got an angel, she doesn't wear any wings. She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing. She gives me presents with her presence alone. Gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for coming home. She can make angels. I've seen it with my own eyes. You've gotta be careful when you've got good love, 'cause them angels will just keep on multiplying. You're so busy changing the world. Just one smile and you could change all of mine. We share the same soul. Oh, oh, oh, oh. We share the same soul. Oh, oh, oh, oh. We share the same soul. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jack Johnson, Angel. Historicus Laura Lubbers vond tijdens haar stage ruim 60 uur aan interviews met Nederlanders die in de jaren 30 naar Spanje vertrokken om in de burgeroorlog daar te vechten tegen het fascisme. Al tijdens het luisteren vroeg ze zich af, zou ik ook zo'n offer kunnen brengen voor mijn idealen? Laura Lubbers, welkom. Fijn dat je er bent. Straks gaan we het inderdaad over jouw idealen hebben, maar eerst toch even die Spaanse burgeroorlog. Wat stond er toen op het spel? De Spaanse burgeroorlog is eigenlijk een strijd waarin de fascistische generaal Franco een coup pleegde in Spanje. En Italië was toen al fascistisch, Duitsland ook al. En ja, er was een grote angst dat Spanje ook om zou vallen en fascistisch zou worden. En er kwam verzet vanuit de bevolking zelf, maar ook vanuit heel veel andere landen in de wereld gingen mensen naar Spanje toe om daar de republiek te beschermen voor het fascisme. En dus ook bijna 700 Nederlanders die huis en haard verlieten om in een land waar ze nog nooit geweest waren, het land te beschermen tegen het fascisme. En jij hebt dus 60 uur aan cassettebandjes gevonden uit die tijd. Wat is daar zoal op te horen? Die interviews zijn gedaan in de jaren 80 door geschiedenisstudenten die eigenlijk in kaart wilden brengen van wie waren die mensen, waarom deden ze dat. En ze hebben ongeveer 20 mensen geïnterviewd, vrouwen en mannen. Vrouwen gingen vaak als verpleegster en mannen dan als soldaat. En die mensen vertellen eigenlijk waarom ze daarheen gingen, hoe hun frontervaring was, hoe ze weer terugkwamen, wat ze meemaakten. En het lastige was dat eigenlijk die studenten die probeerden heel erg feitelijke informatie te krijgen van die mensen. Dus die vroegen, wat kreeg je te eten? Welke taal werd er gesproken? Wat voor wapens kreeg je? Waar ging je heen? En ik was eigenlijk veel meer benieuwd naar de gevoelskant van die mensen en hun motivatie, maar ook hoe ze erop terugkeken. Het emotionele. En die vragen werden niet gesteld? Of dat, te weinig voor jou? Ja, en dat schemerde er soms tussendoor. En dan spitste ik mijn oren. Dus ik heb heel erg geprobeerd om die menselijke kant uit die 60 uur te halen. Dat is in de podcast terechtgekomen. Maar dat is toch wel een goudmijn? Ja, het was fantastisch. Echt fantastisch. Het was bekend dat die cassettes er waren. En de transcripties van die interviews zijn ook vaak gebruikt in boeken. Maar die historici hebben vaak dan niet naar die 60 uur geluisterd. Want het kost heel veel tijd. En dat heb ik wel gedaan. En ja, dan, het is echt een tijdmachine. Je zit tegenover die mensen aan tafel. Je hoort ze lachen en huilen en grapjes maken. Maar ook heel gedetailleerd die herinneringen ophalen. En dat is iets wat al bijna 100 jaar geleden gebeurd is. Dus ik denk dat als historicus is dat sowieso een droom. Maar ik denk dat iedereen wel daar heel blij van wordt. Zeker. Onder de indruk van. Zeker. Want in de podcast die je hebt gemaakt, dus vergelijk je jezelf met twee mensen, Jaap Gons en Jenny Schadelee, twintigers in de tijd van de burgeroorlog, en die vertellen op die cassettebandjes over hun ervaringen in Spanje. Laten we heel even luisteren. Ik kon elk ogenblik een flarden vliegen, hè? Maar ik besefte steeds meer, Jaap, als je hier in dat gat blijft zitten, dan ben je binnen, zeg maar 5 of 10 minuten, dan ben je er niet meer, hoor. Dan ben je wel tot soepvlees, hè? Ik had zowat geen schoenen meer aan. Maar ik ben op laatst het gat uitgevlogen. En zo langs het smalle paadje. Ik heb nog nooit zo hard gelopen. Ik loeide tussen de loeiende granaten heen. Ik denk, erop of erom. En zodra ik boven aan de kam van die berg was, rolde ik als het ware net als een soort van voetbal zo naar beneden. En er zat een Oostenrijkse kapitein. Ah, zegt die kapitein, ik had al schon gedacht dat ze kapot waren. Ja, wat dreef hen nou om hun leven zo op het spel te zetten voor Spanje, voor een ander land? Ja, dat is ook wat ik mezelf afvroeg toen ik dit hoorde. En dat zijn een heleboel dingen. Eigenlijk toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, wauw, deze mensen zijn helden. Ze hebben hun leven gewaagd voor het goede, om dat fascisme tegen te houden. En hoe meer ik naar hun ging luisteren en naar hun verhalen ging luisteren, hoorde ik ook andere dingen. Dat ze bijvoorbeeld thuis een moeilijke situatie hadden. Ook ergens van wegvluchten. Dat het ook karakter is, bijvoorbeeld. Karakter, in welke zin? Nou ja, dat je avontuurlijk bent, dat je op zoek gaat naar iets nieuws, iets spannends, of heel dapper bent. En ook soms toeval. Dus ik denk, wat hen dreef is absoluut idealisme. Maar er is ook altijd wel meer nodig om zo'n keuze te maken. Daar ben ik eigenlijk achter gekomen. En dat is ook het mooie van dit verhaal, denk ik. Je probeert altijd een soort algemeen verhaal te maken of een conclusie te trekken. En hoe meer je inzoomt op mensen, hoe meer je erachter komt dat het leven veel complexer is en gelaagder. En het zijn heel persoonlijke verhalen. Nou, over persoonlijke verhalen gesproken. Jij was in eerste instantie bezig met een historische podcast over die tijd. Maar dat veranderde toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Zelensky roept dus buitenlanders op om een internationaal legioen te vormen om Oekraïne te verdedigen. En dat is eigenlijk precies dezelfde oproep als Jaap en Jenny kregen over Spanje. Het is bijna te toevallig, alsof de geschiedenis waar ik ben ingedoken zich opeens herhaalt. Mijn vrienden sturen me een beetje plagerig het bericht door. Nu kan ik laten zien dat ik echt idealen heb. Maar ik overweeg natuurlijk geen moment serieus om naar Oekraïne te gaan. Nee, je hebt dat nooit serieus overwogen. Terwijl je daarmee bezig was, terwijl je de verhalen van anderen hoorde. Nee, echt geen haar op mijn hoofd die eraan dacht. Nee. Dus nou ja, ik luisterde naar die verhalen en ik dacht, dat zette mij aan het denken over... Ja. Deze mensen wagen hun leven. Ik heb ook idealen, maar wat doe ik eigenlijk? En als die oorlog dan uitbreekt, dan realiseer ik me... ik ga dit gewoon niet doen. Maar dat betekent niet dat ik niks ga doen. Dus ik ben eigenlijk, dat is een andere lijn in de podcast... op zoek gegaan naar mijn eigen strijd. Of wat ik dan kan opofferen of wat ik op het spel kan zetten. Of wat ik... Ja, hoe ik iets kan bijdragen. En daar hebben die Spanje-strijders me wel heel erg toe geïnspireerd. En zonder spoilers, op welk pad ben je beland? Vooral de strijd tegen klimaatverandering. En ik zocht gewoon iets wat dicht bij me stond. Want ik had ook een heel verhaal kunnen maken over... ga ik wel of niet naar Oekraïne? Maakte overweging, maar dat voelde heel onoprecht, want... Het was geen reële optie. Nee, dus dat zou dan een beetje gemaakt voelen. En ik denk dat die klimaatverandering iets is wat ik ook echt voel dat mijzelf bedreigt. Net als Jaap en Jenny ook voelden dat fascisme... Dat had al in al die omringende landen veel macht. En ze waren ook bang dat in Nederland zou komen. Dus ja, het is niet een heel rechtstreekse vergelijking. Maar ik gebruik het als mijn strijd. En dan kan ik dichter bij Jaap en Jenny komen. En de vraag is dan natuurlijk ook, welke offers ben jij dan bereid te brengen? Ja, voor jouw strijd en jouw idealen. Ja, daar ben ik ook wel verder in gegaan dan ik eerst deed door deze podcast. Ik ging altijd al wel naar klimaatdemonstraties. Maar in de podcast hoor je ook hoe ik me bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion aansluit en daar meedoe. Dat zijn ook weer andere offers, maar je gaat toch een stap verder als je dit soort verhalen hoort. Misschien is het mooi om cassettebandjes te maken van de jonge mensen nu... Ja. Die voor hun hun eigen offers brengen. Ja. Want hoe zie je dat in je omgeving, bij mensen van jouw eigen leeftijd? Hoe ze daarover praten, over idealen en de offers die ze bereid zijn te brengen in deze tijd? Nou ja, Extinction Rebellion is een goed voorbeeld dat eigenlijk steeds... normaler wordt. En dat het is niet niks. Het is best spannend. En ik bedoel, iedereen komt er levend vandaan en er gebeurt heus niks. Maar het is toch een grens die je overgaat. En ik denk dat daar 5 jaar geleden veel moeilijker over gedaan werd dan nu. Dat veel meer mensen dat durven en doen. En voor andere dingen denk ik dat er ook wel een beetje... Ja, soms ook een soort fatalisme is. Want we weten over zoveel dingen die verkeerd gaan in de wereld. En ik denk dat mensen zich ook vaak niet super machtig voelen om dat te veranderen. Zoals Jaap en Jenny wel voelden. Mm. Die dachten echt, het is mijn plicht om te gaan. Ook al moet ik ervoor sterven, ik doe het goede. En ik denk dat in mijn generatie mensen wel vaker denken... Ja, wat helpt het eigenlijk? Ik kan maar beter... mijn eigen leven, leuk leven en dan heb ik er geen last van. Dat is ook een onderwerp wat ik in die podcast probeer uit elkaar te halen. Dankjewel, Laura Lubbers. En de podcastserie De Spanje-strijders en ik is vanaf morgen te horen. En vanaf zondag ook in OVT hier op Radio 1. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. De uithaal was van Shirley Bassey, Goldfinger. Kunnen de grappen in de James Bond-films vandaag de dag nog wel? En de manier waarop 007 met vrouwen omgaat? In het Verenigd Koninkrijk komen ze uit bij no. Britse filmbezoekers krijgen bij een speciale vertoning van oude Bond-films vooraf een waarschuwing te zien, een zogeheten trigger warning. Want de films bevatten onder meer stereotype beelden als het gaat om ras. Mensen worden gewaarschuwd dat ze de film als beledigend kunnen ervaren. Dana Lins is filmjournalist van NRC. Welkom, Dana. Ja, we hoorden hier natuurlijk de muziek bij Goldfinger, 1965... met de muziek van John Barry. Die componeerde films in die tijd. Hij wordt geëerd met een retrospectief. En films waar hij dus voor componeerde, die zijn afgestoft. Wat kwam er zo al tevoorschijn? Nou ja, dus ik denk dat nu de twee Bondfilms die daar te zien zijn bij het British Film Institute het meeste aandacht trekken. Omdat dat zijn ook de films waar iedereen, elke 16-jarige van nu, die kent ze ook nog. Want die worden voortdurend herhaald. Elke keer dat er weer een nieuwe Bondfilm uitkomt, dan kijkt men ook nog eventjes naar Goldfinger. Eigenlijk alle films die waar John Barry muziek voor heeft gemaakt. Een andere beroemde film is ook Midnight Cowboy. Waar een relatie tussen een kleine oplichter en een sekswerker centraal staat. Kwamen ook die trigger warnings voor. Dus heel veel films uit de jaren 60 en de 70. En 70 bevatten scènes, grappen, uitspraken, scheldwoorden die we misschien nu niet meer zouden gebruiken en waarvan het BFI dacht. Het is niet alleen onze taak om die films weer te presenteren in de staat waarin ze zijn gemaakt, maar ook om de context te bieden. Nou, en het BFI is het Britse Filminstituut, vergelijkbaar met het AI Filmmuseum of Filminstituut in Amsterdam. Dus de plek waar retrospectieven zijn, maar waar ook aan filmeducatie wordt gedaan en waar dus de filmgeschiedenis levend wordt gehouden. Nou, de Britse pers dook hier bovenop en daar komt eigenlijk ook het woord trigger warning vandaan. Zo'n waarschuwing dat er misschien dingen in een film zouden kunnen zitten die echt een trigger zijn voor mensen met trauma. En noem eens wat trauma's die wellicht zouden getriggerd zouden kunnen worden. Als het gaat over seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag of over racistische uitspraken, dan kan dat natuurlijk wel degelijk pijn en trauma kan dat triggeren bij mensen. Wat het eigenlijk is, wat ze doen, is meer een content warning geven. Dus een waarschuwing over de inhoud. Want ik denk, als je echt een trigger warning geeft, dan moet je die niet alleen aan het van tevoren geven, maar dan moet je ook aan een soort van nazorg doen. En als je denkt dat het dermate ernstig is, dan denk je, oké, het is wel onze verantwoordelijkheid om die films te vertonen, maar hoe verder? Hoe verder? Ja. Want anders vind ik het ook, als je echt van mening bent dat het zo ernstig is, kan je dat niet zomaar waardevrij doen. Dus het is meer een disclaimer, content warning, eigenlijk vergelijkbaar met de kijkwijzer. Ik was vanmiddag al een beetje grappend aan het denken. Naast die vier voetjes voor seksuele scènes en die spinnen voor enge scènes, moet je misschien nu kasteeltjes toevoegen voor achterhaalde scènes. Maar zullen we heel even luisteren naar een scène? Hoe dat klonk in de jaren 60. We zien Bond in de weer met het personage, het bekende personage natuurlijk, Pussy Galore. Vlakbij een hooizolder zijn ze met elkaar aan het vechten. Laten we even luisteren. I'm strictly the outdoor type. I'd like to think you're not in all of this, caper. Skip it. I'm not interested. Let's go. What would it take for you to see things my way? A lot more than you've got. How do you know? I don't want to know. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. Wat zien we hier, Dana? Twee mensen die een vorm van, ik weet het niet precies, vecht, seks hebben in een hooiberg. Zij geeft aan, ik heb er geen zin in. Zij geeft aan, ik heb er geen zin in. Ik ben niet van je onder de indruk. Sean Connery met zijn zoetgevoiste stem in het Bond-personage zegt, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Gelukkig staat zij haar mensje of haar vrouwtje en weet hem met ook een paar klappen ook terug in het hooi te gooien. Maar uiteindelijk overweldigt hij haar. En dat is een gecompliceerde scène. Want dat is niet alleen herhaalt dat een cliché dat vrouwen nee zeggen en dat precies wel toch wel in het hooi kan gooien. Maar het personage Pussy Galore is waarschijnlijk ook lesbisch. In ieder geval de schrijver van de Bondverhalen, Ian Fleming, heeft dat ooit in een brief gezegd. En daarmee speelt de scène ook nog eens een keer in dat als een lesbische vrouw maar één keer goed, geen idee, heteroseksuele seks heeft, dan gaat ze weer terug naar de juiste kant. Dan komt het allemaal wel goed. Dus de film speelt daarmee met bepaalde vooroordelen, stereotyperingen. En dit is waar natuurlijk die discussie bij de BFI echt over gaat. Namelijk, hoe schadelijk zijn stereotyperingen? Hoe draagt beeldvorming bij aan betekenisvorming? En hoe nemen wij als filmliefhebbers, wat ik ben, en ik bedoel, ik kan ook met heel veel plezier naar die Bondfilms kijken, omdat ik ze ook in tijd en context kan zien, maar zonder dat te weten, hoe nemen we dan bepaalde ideeën mee die we in films hebben gezien? Film is een massamedium, dus dat vermenigvuldigt ook die beelden. Het zegt iets over enorm. De cultuur. Ja, ja. En ik denk dat de James Bond films zijn volgens mij de enige films uit de jaren 60 en 70 die mensen nu ook nog kijken. Echt filmfreaks zoals ik, die zien het misschien nog oudere films, maar James Bond films komen maar terug en terug en terug. Dus ik denk dat het goed is dat die discussie ontstaat. Tegelijkertijd is natuurlijk zo'n waarschuwing is ingewikkeld. Want je wil er ook niet een taboe op geven. Je wil ook begrijpen dat iets in een tijd kan bestaan. Precies, dat het gewoon in die context, toen was dat normaal. En kijken wij nu naar. Maar daar heb je historisch bewustzijn voor nodig, cultureel kapitaal. En ik kan wel denken, ik ben gelukkig ietsje jonger dan die films, maar toch, loop een tijdje mee. Maar hoe is dat als je nu 16 of 18 bent? En dat vond ik heel interessant in het artikel wat The Guardian daar vandaag over had geschreven. Dus de Engelse krant die het fenomeen aankaart, die zei ook, jonge mensen geven wel degelijk aan trigger warnings op prijs te stellen. Misschien niet in eerste instantie over seksualiteit en racisme, maar bijvoorbeeld wel als het gaat over depressie en mentale gezondheid. En ik vind dat we daar ook rekening mee moeten houden. Een interessante discussie. Dank, Dana Linssen, filmjournalist. Morgen zit hier Marcia Luiten. Hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl.